Թեև հայրենակիցներ այսօր հունիսի 17-ն է, օրը ուրբաթ, ինչպես դարեր առաջ, այնպես էլ հիմա ապավինում ենք մեր ուժին, մեր արդար կամքին ու ոգու հզորությանը։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Կասպարյանը։ Այսօր ծրագրում, ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, մանրամասներին ծանոթացել է Քնար Բաբայանը։ Անահիտ Միրզոյանի օրվա զրուցակիցն է հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանը։ Զրույցը այն մասին է, թե ինչպես ամառվա ժամանակահատվածը արդյունավետ դարձնել երեխաների համար։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա հանդիպումը կավարտենք կուրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրբաթ է եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Սինգապուրյան Creative Ains ընկերությունն ամենից արտասովոր եւ հեռանկարային ուտելիք տակացնող սարքն է ստեղծել սեղանի լամպի տեսքով։ Solaris անվանումով հետաքրքիր սարքը կարելի է տեղադրել գրասենյակում սեղանի վրա կամ էլ տանը։ Ըստ էության, այն երկուսը մեկում գործառույթ է իրականացնում, կարող է ուտելիք տակացնել, իսկ ցուր տարածքներում տակ պահել մարդու վերջույթները։ Ըստ Կեդեմի, այս մշակումը միանգամայն արդիական է, քանի որ ավելի ու ավելի մեծ թվով մարդիկ են ճաշում աշխատավայրում։ Solaris Amp-ը դեռևս նախատիպային փուլում է, բայց արդեն ներկայացվել է Միլանի դիզայնի շաբաթվա շրջանակում։ Academy Mathematical առանց սլակների բարդ ժամացույցը Watch Fire Luxembourg 2016 ցուցահանդեսում դիզայն անվանակարգում մրցանակ է ստացել։ Լուքսեմբուրգում ընթացող ցուցահանդեսին ընդհանուր արման բրենդը ներկայացրել է 4 նոր մոդել։ Academy Mathematical-ը ստեղծվել է ընկերության հիմնադիր Ժերոմ Դե Վիտիի մաթեմատիկայի հանդեպ ունեցած սիրո շնորհիվ պարզաբանել է բրենդի ներկայացուցիչը։ Ժամացույցը հագեցած է Դե Վիտի ավտոմատ կալիբրով, որը բաղկացած է 384 մասնիկներից։ Մեխանիզմը գտնվում է 42.5 մմ-անոց կորպուսում, որը պատրաստված է 750 կարգի վարդագույն ոսկուց։ Դե Վիտը հիմնադրվել է Շվեյցարիայում 2003-ին Ժերոմ Դե Վիտիի կողմից։ Օդնոկլասնիկի սոցիալական ցանցը արցանց հեռարձակումների համար հատուկ OKLive բջջային հավելված է թողարկել, հաղորդում է RIA Novosti գործակալությունը։ Հավելվածը կարելի է ներբեռնել Google Play եւ App Store ծառայությունների միջոցով Հայաստանում, Ղազախստանում ու Մոլդովայում։ Ավելի ուշ այն կհայտնվի Ռուսաստանում եւ մի շարք այլ երկրներում, որտեղ Օդնոկլասնիկին տարածված է օգտատերերի շրջանում։ OKLive հավելվածի միջոցով հնարավոր է բջջային հեռախոսից հեռարձակում իրականացնել Օդնոկլասնիկի անձնական էջում եւ խմբերում։ Ծառայության հիմքում ընկած է սեփական տեսահարթակը, ինչը հնարավորություն է ընձեռում OKLive հավելվածի միջոցով ստեղծված ուղիղ թողարկումները դիտել ցանկացած սարքի միջոցով։ OKLive բջջային հավելվածը տեսահարթակի տրամաբանական զարգացումն է ու սոցցանցի անբաժանելի մասը։ Կայքի օգտատերերին հնարավորություն ընձեռնելով հեռարձակումներ անել ցանկացած վայրում ու ցանկացած պահի, տեղեկացրել է ծրագրի ղեկավար Մարինա Կրասնովան։ OKLive հավելվածի փակ փորձարկումները սկսվել է 2016 թվականի ապրիլի վերջին, իսկ առաջին հանրային հեռարձակումը անց եկացվել մայիս ամսին։ Tech Insider-ը ներկայացրել է նորագույն ժամանակների տարօրինակ դյուտերից մեկը, որն իրենից վասկուղի մարզասարքի և հեծանիվի համադրություն է ներկայացնում։ Լոփի ֆիտ անվանումը ստացած սարքը աշխարհում առաջինն է իր տեսակի մեջ։ Քայլելու համար նախատեսված հեծանիվն աշխատում է մարտկոցի և շարժիչի օգնությամբ։ Այն հնարավորություն է տալիս հանգիստ քայլել, միևնույն ժամանակ երթևեկելով 24 կմ/ժ արագությամբ։ Նորարար սարքավորումը վաճառվում է $2,150։ Վասկուղի հեծանիվը ստեղծել է հոլանդացի գյուտարար Բրուին Բերգմեստերը։ Մեկ լիցքավորումամբ այն կարող է 55 կիլոմետր տարածություն անցնել։ Facebook ընկերությունը իր բջջային մեսենջերում հնարավորություն է տվել SMS ուղարկել եւ ստանալ առանց հավելվածից դուրս գալու, այս մասին ասված է ծառայության էջում։ Տեքստային հաղորդագրություններ փոխանցելուց բացի այն նաեւ թույլ է տալիս ուղարկել պատկերներ, մեդիա ֆայլեր, գտնվելու վայրը եւ սթիքներ։ Նոր գործառույթը դեռ հասանելի է Android բազայով աշխատող սարքերի համար։ Ընկերությունից նշել են, որ հաղորդագրությունները բեռնվում են SMS-ի ստանդարտ ծառայության միջոցով, այլ ոչ թե Facebook-ի։ Ծառայությունից օգտվելու համար Facebook Messenger-ի կարգավորիչներում անհրաժեշտ է ընտրել այն որպես հիմնական SMS հավելված։ Իսպանական Mars Bionisis ընկերության մասնագետները ստեղծել են ինքնատիպ ռոբոտային արտակմաղք, որը նախատեսված է տեղաշարժվելու հետ խնդիրներ ունեցող երեխաների համար։ Ինչպես նշում է TechInsider.com-ը, այն նախատեսված է ողնաշարի մկանային թուլացում ունեցող մանկահասակ հաշմանդամների համար։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ ռոբոտային արտակմաղքը համալրված է գերժամանակակից զգայակներով, որոնք ճշգրիտ կրկնօրինակում են ոտքերի շարժումները։ Հայտնի է, որ նորարարական արտակմաղքը նախատեսված է 3-ից 14 տարեկանների համար։ Ալյումինից ու տիտանից պատրաստված նմուշը շատ թեթև է ու իր տեսակի մեջ աշխարհում առաջինը։ Այն արժե մոտ $50,000. Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Այդու պատրաստել է Քնար Բաբայանը։

չգիտես ինչ անես ում սիրես դու խենտես խենտ աղջիկ մինուսը ես էլ կեզ խենտի պես եմ սիրել բայց կեցնից երբեք ծեր չեմ տեսել դու խենտես խենտ աղջիկ բայց իմա դու նորից եկել ես ինչ անես ես էլ խենտես Ակամակ ես նորից սիրել եմ ինչ անել Աչկերս դերտաց են ինչ իմա Սետ կարծիք հաղորդաշարն է, ինչպես միշտ օրվա հանդիպումը ավարտենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Շարլ Գունոն, ֆրանսիացի կոմպոզիտոր, Համայակ Արծատպանյանը, ռուսաստանցի գեղանկարիչ, Իգոր Սրավինսկին, Ցակմովլե, ռուսաստանցի կոմպոզիտոր, Աշոտ Հովանիսյանը, հայ պատմաբան, Մաուրից Աշերը, հոլանդացի գծանկարիչ, Ֆրանսուա Ժակոբը, ֆրանսիացի միկրոկենսաբան և գենետիկ, Նոբելյան մրցանակակիր, Տիգրան Պետրոսյանը, խորթայ շախմատիստ, աշխարհի 9-րդ չեմպիոն, Քիշտոշ Ջանուսին, Լե կինոռեժիսոր, Ջորժ Ակելլոֆը, ամերիկացի տնտեսագետ, Նոբելյան մրցանակակիր, Մուհամեդ Բարադեին, եգիպտացի դիվանագետ և հասարակական գործիչ, խաղության Նոբելյան մրցանակակիր։ Կարծիքի օրվա հունիսի 17-ի թողարկումն ավարտվեց։ Հրաժեշտից առաջ մեր հոգուն, մեր տանը, մեր աշխարհին մաղթում ենք խաղաղություն։ Հաղթանակով պիտի շարունակենք մեր երթը բոլոր դարերում։ Կհանդիպենք երկուշաբթի նույն ժամին։